kabuwata. Wala na gyud ko pakatulga pa, so sige guna huna sa mga nangagita. Kalit lang nagdesisyon na ang atong relasyon ng putlon, kay imo mang nadunggan nga ako baka ko. Pero taga ipanahon para sa akong rason, naot nga pa minabon. Ikaw ragyo ng gihigugma ko, may pagtukuhan mo kay giligyod na ko mahimo ang pagpinawali mo, may tagpanggaikang uto sa rason ko. Sayod ko nga usahan, di sa ako ay ikaw nagmahal. Kung anong imong gihatag ang gugmang tinud-anay, pero tagaig panahon para sa akong rason, hinaut nga pa minabon. Wala gyud magdaho na ang atong relasyon, imo nang tapuson tungod sa mga balitang dili na mao, ug ikaw pud nito.